یا سیدی، رشوت زیادہ ملنے پر کہے کہ اللہ عز و جل نے بہت کرم کیا تو کیا یہ کلمہ کفر ہے؟ رشوت ملنے پر اللہ کا کرم کہنا یہ تو کلمہ کفر ہے، جیسے کہ بعض لوگ اس کو رشوت کو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا بڑا فضل ہے، یہ بالکل رشوت خوروں میں رائج ہے یہ جملہ. اب ہر رشوت خور کہتا ہے یہ نہیں پتا، لیکن یہ رائج ہے، یہ کلمہ کفر ہے. رشوت کو اللہ کا فضل کہنا، کہ اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کا کرم نہیں ہے. کرم ہوتا تو حلال روزی کھاتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.